Ghazwatu Mu'ta, vita vya Mu'ta. Jahaza alayhi salatu wassalam fi Jumada al-Ula, katika chapazoni kulikuwa Jumada awal. Jumada haisifiki awal kwa sababu ni muannath bil alif, sawa. Kwa ni muannath kwa alif ya taanith, kwa hiyo wasifu wake utakuja kwa taanith vile vile. Jumada al-Ula, jahaza alayhi salatu wassalam fi Jumada al-Ula jayshan, alipeleka mtume, aliandaa mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Jumada al-Ula. Tuko fungo ngapi? Fungo nane. Jumada al-Ula ni mwezi wa mfungo nane. Sasa hivi tuko Jumada al-Akhir, sio? Ni mfungo tisa, alafu inakuja Rajab. Kwa Jumada al-Ula ni mfungo nane. Kwa katika mwezi huo mfungo nane, Kiswahili wanasema mfungo nane, akapeleka jeishan lilqisas, kwa ajili ya kulipa kisasi. Mimman qatalu al-Harith ibn Umair al-Azdi, kwa wale ambao wamemuua al-Harith ibn Umair al-Azdi, rasulahu ila amiri Busra, ambaye ilikuwa ni mjumbe wake kwenda kwa amiri wa Busra. Amiri alimpeleka, alimtuma al-Harith bin Umair al-Azdi kwenda kwa amiri wa Busra huko Sham. Alafu akauliwa huyo bwana. Wa amara alayhim Zaid ibn Haritha, na akamfanya amiri, akamfanya kiongozi juu yao Zaid bin Haritha, maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babake Usama, babake Usama Zaid bin Haritha, mtu pekee aliyetajwa kwa jina lake ndani ya Qur'ani katika masahaba. فلما قضى زيد منها وطار وقال لهم akawaambia wa mtume sallallahu alayhi wasallam in usiba akiuawa fal amir Jaafar ibn Abi Talib, bas amiri atakuwa ni Jaafar ibn Abi Talib. Fa in usiba akiuawa Jaafar fa Abdullah ibn Rawaha, bas amiri atakuwa Abdullah ibn Rawaha. وكان عدة الجيش ثلاثة آلاف. نيلكوه إداد يا جيش نواتو الفتاتو جيش ذي لكو لنقوز لزيد بن حارثة لكو نواتو الفتاتو. فساروا وكينا وشيعهم عليه الصلاة والسلام أكوا سندكيزا وامتومي صلى الله عليه وسلم أكوا نكوين دمتومي صلى الله عليه وسلم أكوا سندكيزا. وكان فيما وصاهم به, نا يلقوا katika yale ambayo amewahusia wao, na yalikuwa katika yale ambayo amewahusia wao katika wasia wake Mtume صلى الله عليه وسلم aliwahusia wao, ughzu bismillah, piganeni kwa jina la Allah, ughzu bismillah, piganeni kwa jina la Allah, faqatilu aduw Allah, wapigeni maadui wa Allah, waaduwakum bisham, na maadui zenu walioko Shamu. Faqatilu aduwallahi wa aduwakum bishamu, piganeni na maadui zenu, na maadui wa Allah na maadui zenu walioko Shamu. Wasatajiduna fiha rijalan fi swawami'i, na mtawakuta huko watu wamo ndani ya mahekalu kwenye vibanda vyao vya ibada, matowashi wale au watawa, sawa, na wengine. Wasatajiduna fiha rijalan fi swawami, na mtawakuta humo watu katika mahekalu, mu'tazilin, ni wenye kujitenga, fala tataarradu lahum, msiwaingiliwa, msiwaguse, wacheni, fala tataarradu lahum, msiwaingiliwa, wala taqtulu imra'atan wala saghiran, wala msimuue mwanamke wala mtoto mdogo, wala basira mfaniya, wala mwenye kuona mzee, mzee anaona kitu, mzee kikongwe, pia msimwingilie, msimguse. Wala taqta'u shajara, wala msikate miti, wala tahdimu binaa, wala msiyavunje majengo, yani vita viwalenge wale waliohusika, visivyohusika na chanzo ni nacho. Walam yazalu sa'irin hatta wasalu mu'ta, waliendelea au hawakuacha kuwa wanakwenda. Pia naweza kusema waliendelea kwenda mpaka wakafika mu'ta, hiyo sehemu iliyokusudiwa. Sasa maktala al-Harith bin Umair, mahali alipouliwa Harith ibn Umair. Wa hunaka wajadu Ruma, na huko waliwakuta wale Warumi, wale wazungu Warumi. Qad jama'u lahum jam'an adhima, wamewakusanyia wao jeshi kubwa. Waislamu wakitoka watu 3,000, jeshi likiwa kubwa watu 10,000, Warumi wakiwa wachache wako 100,000, jeshi lao lilikuwa ni kubwa. Sasa walikusanya jeshi kubwa. Minhum, katika wao, kuna katika wao, wa min al-arabi al-mutanassira, na miongoni mwa Waarabu walioingia katika unaswara. Kwa hiyo wako wao Warumi, lakini pia walikuwepo Waarabu walioingia kwenye unaswara, sababu historia ni kwamba wakati wa Warumi, jazira, sehemu kubwa jaziratul arabia ilikuwa iko chini ya Warumi, wameiteka sehemu kubwa. Kuna Waarabu walikuwa katika unaswara huko Sham, kadhalika al-Yaman, al-Habasha na sehemu nyingine zote zilikuwa ziko chini ya Warumi. Fatafawadha rijalu jeshi fima yafaalun, wakajadiliana watu wa jeshi wa Islamu, yani wakajadiliana watu wa jeshi kuhusu yale watakaoyafanya. Jamani, sisi tuko 3,000, hao wenzetu ni wengi, tufanyeje? Ayursiluna lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam yatlubuna minhu madada, je, wapeleke ujumbe kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wakitaka kutoka kwake msaada, kama tuletee vikosi vingine vya ziada? Ayursiluna lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam yatlubuna minhu madada, je, wapeleke ujumbe kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wakiwa wanataka msaada? Am yuqdimuna ala alharb, au waviendee wavielekee vita, twendeni hivyo hivyo. Mjadala uko katika nukta hiyo, tusubiri kwanza tupeleke ujumbe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ongeza idadi ya jeshi, au twende hivyo hivyo vitani? Faqala Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, akasema Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, ya qaum, enyi jamaa zangu, wallahi inna alladhi takrahun, enyi jamaa zangu, ninaapa kwa Allah, hakika lile ambalo mnalichukia, huwa ma kharajtum lah, ndilo ambalo nyinyi mmetoka kwa ajili yake. Kharajtum tatlubuna ash-shahada, nyinyi mmetoka mnatafuta shahada, kufa katika kukufa ushahidi. Wa nahnu ma nuqatilu bi'adadin wala biquwwatin wala bikathra, na sisi hatupigani kwa sababu ya idadi wala kwa sababu ya nguvu wala kwa sababu ya wingi. Ma nuqatilu illa bihadha ad-din, sisi hatupigani isipokuwa kwa ajili ya hii dini. Alladhi akramana Allahu ta'ala bihi, ambayo Allah ametutukuza sisi kwa dini hiyo. Rijal, wanaume ambao wana mawaqif. Kwa hiyo watu watakuwaje? Nasema nyinyi mmetoka huko ya kuja hapa mtafuta shahada, mfe kwa ajili ya dini ya Allah jalla wa ala. Sasa kile ambacho mnakichukia, labda mnachukia mauti, ndicho ambacho kimefanya mtoke. Mmetoka huko kwa ajili ya kupata shahada, mfe hali ya kuwa mashahidi. Sisi na nyinyi mwajue wazi kwamba sisi hatupigani kwa sababu tuna idadi kubwa, au kwa sababu tuna nguvu nyingi, au kwa sababu ya wingi. Nyinyi mnajua hivyo, sisi hatupigani isipokuwa kwa ajili ya kuitetea hii dini ambayo Allah ametukirimu kwayo. Fa innama hiya ihda al-husnayn, hakika mambo yalivyo, hilo ni moja kati ya mema mawili. Tukubali moja katika mema mawili, imma dhuhuru, imma kushinda, wa imma shahada, na imma kufa mashahidi. Imma dhuhuru wa imma shahada, imma kushinda na imma ni shahada. Faqala an-nasu, wakasema watu, sadaqa wallahi ibn Rawaha, tunaapa kwa Allah amesema kweli ibn Rawaha. Wa madhau lilqital, na wakenda kwa ajili ya vita. falaku hadha aljumua almutakathira kama vile mlango min babi radu radu an yakunu ma'a alkhawalif radu falaku hadha aljumua almutakathira wakalikuta hili kundi lililo jingi faqatala zaid ibn harithata radiyallahu anhu hatta istushhid akapigana zaid ibn haritha mpaka alipouawa shahidi فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لكي تشكوا بندير جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرامها أو ضرابها علي إذ لاقيتها ضرابها يا حبذا الجنة سيكوبندزا كليوجي هو كوا بيبو سيوزوري أوليوجي هو كوا بيبو يا حبذا الجنة سيكوبندزا كليوجي هو كوا بيبو يعني بيبو نزوري أوليوجي هي واقترابها نكوربيا كواكي يعني نوكريب أوليوجي هو كوا بيبو طيبة kimekuwa kizuri wabaridu na kimekuwa baridi sharabuha kinywaji chake kinywaji cha peponi ni kizuri tena kiko baridi warumu rumun na warumi ni warumi tu qaddana adhabuha imekurubia adhabu yao kafiratu warumi ni makafiri baidatun ansabuha zimekuwa mbali na sabu zao alayya basi nipana juu yangu itlaqaituha nitakapokutana nao dhirabuha kupigana nao tapigana nao wala miyaza liyukatil hatta stushhida radhiallahu anhu hakuwacha kuwa napigana mpaka akauawa shahid radhiallahu anhu faakhadha rayata abdullahi ibn rawaha akaichukua bendera abdullahi ibn rawaha fataqaddam akasonga mbele thumma taraddada ba'da taraddud kisha akasita sita baadhi ya kusita sita yani akawa kama yukaddimu rijlan wa yuakhiru ukhra faqala yukhatibu nafsa akasema hali ya kuwa anaisemesha nafsi yake aqsamtu ya nafsu latanzilanna ta'i'atan aw latakrahinna in ajlaba an-nasu wa shadduranna ma li araki takrahina al-janna طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة أكجسميش مونيه كما شهيري كما شهيري نعبد الله بن رواحة لقوان مشهير مشهيري ومتوم صلى الله عليه وسلم كان سيما أقسمت يا نفس لقوى بيع يا نفس لتنزلن وتشك تكون لقوني فيتت لتنزلن وتشك لقوني فيتت طائعة هل يكون من يكتي au la takrahinna au tavichukia hivyo vita hivyo itakapokuwa lazima ushuke kwenye vita in ajlaba an-nasu wajapo kusanyika watu hata kama watu watakusanyika likawa kundi kubwa washaddu ranna na wakakaza sauti za mikuki ikawa yatoa sauti kule kwa kule kukaza washaddu ranna na wakakaza mikuki mali araki takrahina aljanna nina nini mimi nakuona wewe unaichukia pepo anayambia nafsi yake mali nina nini mimi araki nakuona wewe takrahina aljanna unaichukia pepo qatalama qad kunti mutma'inna hakika yamerifuka yale ambayo ulikuwa wewe ni mwenye kutulizana hal anti illa nutfa hukuwa wewe isipokuwa ni tone la mani fi shanna yaliyokuwa katika chombo wewe ni tone la mani yetu. Sasa nataka nini tena hapo ulimwenguni? Thumma iqtahama bi farasihi al-ma'ma'a kisha akajitia pamoja na farasi wake katika vita. Thumma iqtahama kisha akajitia bi farasihi pamoja na farasi wake al-ma'ma'a katika vita. Walam yazal yuqatil radiyallahu anhu hatta istushhid. Hakuwacha kuwa anapigana radhiallahu anhu mpaka akauawa shahidi. Fahamma baadhi almuslimina birujui ila alwara'i, wakakusudia baadhi ya Waislamu kurejea nyuma. Kuna baadhi ya Waislamu wakaona sasa watu watatu wote makamanda wetu wameuawa, kwa nini tusirejee? Faqala lahum Uqba ibn Amir, akawaambia wao Uqba ibn Amir, ya qaum, enyi watu wangu, yuqtalu al-insanu muqbilan khairun min an yuqtal mudbira. Yuqtalu al-insanu muqbila, kuuawa mtu hali ya kuwa ni mwenye kusonga mbele, khairun, ni bora, min an yuqtala mudbira, kuliko kuuawa hali ya kuwa ni mwenye kukimbia. Songa mbele ndio bora kwa kweli kuliko sasa wewe wauawa kwa kukimbia. Fatarajau wattafaqu ala ta'mir ash-shahm al-basim Khalid bin al-Walid. Fatarajau wakajirudi, wattafaqu na wakaafikiana, ala ta'mir ash-shahm al-basim, juu ya kumfanya amiri shujaa aliyemtukufu. Ash-shahm shujaa, al-basim aliyemtukufu, Khalid bin al-Walid. Kumbia sasa wewe tukuchagua uwe ndiyo kiongozi wetu, ndiyo kamanda sasa. Wabihimmatihi wa maharatihi alharbiya, na kwa sababu ya kutilia kwake umuhimu na uhodari wake wa kivita. Hama hadha aljaisha min aldhayaa, alilihami jeshi hili na kupotea. Manake anaona kama jeshi linateketea. Idh ma tafalu 3000 bi 150,000, kwa sababu watafanya nini watu 3000 mbele za watu 150,000? Watu 3000 Waislamu, Warumi wako 150,000, hawa watu 3000 watafanya nini? Kwa hiyo hakuna mukafaa hapo, hakuna kulingana, hakuna kuiana sawa. Kwa hiyo yeye akatumia uhodari wake wa kivita katika hali hii ili kulihami jeshi lisiangamie. Fa innahu lamma akhadha ar-raya, hakika ye Khalid wakati alipochukua bendera, qatala yawmahu qitalan shadidan, alipigana katika mchana wake ule mapigano makali sana. Wa fi ghadihi khalafa tartib al-askar, na katika siku yake ya pili akakhalifu utaratibu wa jeshi, akatofautisha ule utaratibu wa jeshi. Wa fi ghadihi, na katika kesho yake, khalafa tartib al-askar, alitofautisha utaratibu wa jeshi. Faja'ala as-saqa, akawafanya wale walioko upande wa nyuma wa jeshi, faja'ala as-saqa, akawafanya wale walioko upande wa nyuma katika jeshi, ili kikosi cha nyuma kile maqdama, akakiweka mbele, kama nyinyi mlioko nyuma kaeni mbele. Walmaqdamata saqa, akawafanya wale waliokuwa mbele, kile kikosi cha mbele, kile kikosi kilichokuwa upande wa mbele akifanya nyuma. Walmaimanata maisara, na kikosi kilichokuwa upande wa kulia akakiweka upande wa kushoto. Walmaisarata maimana, na kikosi kilichokuwa upande wa kushoto akakiweka upande wa kulia. Fadhanna ar-rumu anna al-madada jaa lilmuslimin, wakadhania Warumi kwamba msaada umewajilia Waislamu, wake kuna tofauti. Faruibu, wakaogopa, wakapata hofu, kuna mbona kama kuna tofauti, kumebadilika badilika, itakuwa hiki jeshi jipya hili, wakapata woga. Thumma akhadha Khalid liljaisha, kisha Khalid akalichukua jeshi, wasara yarjiu ila alwara, na akawa anarudi nyuma. Watu katika vita wanasonga mbele, basi wao kila baada ya muda wanarudi nyuma. Hatta nhaza ila Mu'ta, mpaka walipojikusanya sehemu ya Mu'ta, wakatoka kule katika uwanja wa vita wakarudi nyuma mbali kabisa. Thumma makatha yatanawashu al-a'da'u 7 ayyam, kisha akakaa anashambuliana na maadui kwa siku saba, wanarushiana mishale kwa mbali, lakini wanarusha hawakuingiana. Thumma tahajaza alfariqani, kisha vikajizuia vikundi viwili, hao wakajizuia na wale wakazuia, kama mapambano hayaendelee. Dhannu anna alamdada tatawala lilmuslimin, walidhania kwamba msaada unafuata, unakuja kwa Waislamu. kwa mfululizo. Wa khafu ayajubuhum ila wasati sahara, na wakaogopea kuwakokota katikati ya jangwa. Wakaona hawa njama zao wanatuvuta, wanarudi nyuma kinyume nyume, wanatuvuta tuingie katikati ya jangwa. Warumi wakaogopa hilo. Wa khafu ayajubuhum ila wasati sahara, na wakaogopa kuwavuta wao katikati ya jangwa. Haithu la yumkinuhum takhallus, mahali ambapo hawataweza wao kujiokoa. Wa bidhalika nqata alqital, na kwa sababu ya hilo vikakatika vita. Wa qad na'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Zaidan wa Ja'far wa ibn Rawahah linnas, na alitangaza habari ya kifo, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alitangaza habari ya kifo kwa Zaid na kwa Ja'far na kwa ibn Rawahah, kuwatangazia watu. Kabla an yatiyahum khabaruhu, kabla ya kuwajia wao habari yao. Faqal, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, anawaambia watu, yuko Madina yeye, wale wa kumuta bali huko mwendo wa kilomita zaidi ya 800, anawaambia akhadha ar-rayatu Zaid, akhadha ar-rayata Zaid fa usiba, bendera aliichukua Zaid akauawa. Thumma akhadhaha Ja'far fa usiba, kisha akaichukua Ja'far na yeye akauawa. Thumma akhadhaha Ibn Rawahata fa usiba, kisha akaichukua Ibn Rawaha naye akauawa. Wakanat aina rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tadrifan, na yakawa macho ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yanabubujikwa na machozi. Faqala ya rasulullah, wakasema ya rasulullah, inna nisaa Ja'fari yabkin, hakika wake wa Ja'fari wanalia. Faamarahu an yanhahun, akamwamrisha wakataze, mimi nakamwambia wanyamaze. Wakanat aina rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tadrifan, na alikuwa macho ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yanabujikwa machozi na machozi. Thumma qala hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah, kisha akasema mpaka ameichukua bendera sayfun, upanga, min suyufillah, katika panga za Allah. Hatta fataha Allahu alayhim, mpaka Allah akawapa ushindi wao. Wajaahu rajulun, na akamjia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam mtu mmoja. Faqala, akasema ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna nisaa Ja'fari yabkin, hakika wake wa Ja'fari wanalia. Faamarahu wayanhahun, akamkataza, akamwamrisha wakatazi. Fadhahaba arrajulu thumma rajaa thumma ata, akenda mtu kisha akarudi kisha akaja. Faqala nahaituhunna falam yuti'na, nimewakataza wao lakini hawakutii. Akasema nimewakataza wao nao hawakutii. Faamarahu fadhahaba thania, akamwamrisha akenda kwa mara ya pili. Thumma jaa, kisha akaja. Faqala wallahi laqad ghalabna, na apa kwa Allah wametushinda sisi wanawake, wamekataa. Faqala lahu alayhi salatu wassalam, uhthu fi afwahihinna turab, wamwagie katika vinywa vyao, katika midomo yao, wamwagie mchanga katika midomo yao. Walamma aqbala aljaishu ila almadina, wakati jeshi lilipokuja Madina. Qabalahum almuslimuna yaquluna lahum, waliwapokea wao Waislamu na hali ya kuwa wanawaambia ya furar, enyi wenye kukimbia vita nyinyi. Wakawa kama wanawatuhumu kwamba mmekimbia vitani. Faqala alayhi salatu wassalam, bal hum alqurar, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wao ni wenye kupambana. Qala Sheikh al-Albani rahimahullah, hadha munkar bal batil dhahir al-butlan, idh kayfa yufal yu'qal an yuqatil al-jaysh al-muntasir ma'a qillati 'adadihi wa 'udadi 'ala jaysh ar-rum al-mutafawwiq 'alayhim fi al-'adad wa al-'udad adhafan mudha'afa, kayfa yu'qal an yuqabil ha'ula min an-nas al-mu'minun bi hathwi at-turab. Jambo hili la kuambiwa kwamba Furar alikuthibiti asema ni munkar bali batil. Fadhanna almuqimuna bilmadina, walidhania wenye kukaa Madina, anna inhiyaza khalidi biljeishi hazima, kwamba kulikusanya Khalidi, kulikusanya jeshi ni kushindwa, kule kukusanya na kulikimbiza lile jeshi, walidhania kwamba kule ni kushindwa. Walakinna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama arahum anna dhalika min makaidi lharbi, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwaonyesha wao kwamba hilo ni katika mbinu za vita. waathna ala Khalidin fi maharatihi, na akamsifia Khalid katika uhodari wake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kwa hiyo hilo ndio jambo lilikuwa katika saraya hizo. Kuna mafunzo mengi sana, lakini makubwa zaidi ni kuona kwamba hii dini watu waliipigania kiukweli, fabadhalu kulla ghalin wa nafis, wakajitolea kile kilichokuwa ghali na kilichokuwa kizuri. Badhalul muhaj, walizitoa roho zao kwa ajili ya kuipigania dini hii ya Allah jalla wa ala. Jaafar bin Abi Talib amekwenda uhamishoni huko Ethiopia, amekaa miaka mingi, zaidi ya miaka 10 yuko huko. Amekuja amekaa Madina mwaka mmoja tu, amekwenda vitani, amekuwa ndio kamanda katika makamanda wa vita vya Mu'ta, ameuawa. Ibn ammi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wamepigania watu dini ya Allah jalla wa ala mpaka ikafika hapa ilipofika. Kwani jambo la ajabu kabisa kuwatweza watu kama hao na kuwataja kwa ubaya na kuonyesha kwamba hakufanya kitu. Sallallahu alaihi wa lakumul afiya wassalam. Al-ashir min jumada al-akhirah.